أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. مقصد سورة البقرة بیان د سرور و مسرور، اثبات د توحید، اثبات د رسالت، جهاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. سورت کی سرور مسلی بیانی کی تقرن کی سورت سرور حصو کی تقسیم ہوں دے. اولا حصہ آیت نمبر 100 پوئے آئی کے اولا مسئلہ اثبات د توحید دا ثابت ہے کہ اللہ کو ذات اور صفات کی ہوں دے. دوی مئی سے دقائق نمبر 101 میں 176 265 پوری، دوی مئی سے کی اخبار در رسالت دے و مسئلہ صورت بیانے دا ثابت ہے کہ ہمیشہ اللہ دے مخلوق دے اسلام دے پارا پیغمبران را نگری چپائی کے اول پیغمبر آدم علیہ السلام دے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغن آباد بل پیغمبر نہ راضی بل کتاب بل شریعت نہ راضی دن بدی نہ ہوئی کہ کمن تے پیغمبر ویڈی پیغمبر متا ہو گئی. درمی سے دعایت نمبر 177 میں 253 درمی سے کی بیان دے جہاد فی سبیل اللہ. جہاد مانا یعنی بدنی قربانی پیش کو اللہ پلا رہے، یعنی دا اول دوان مسئلی توحید و رسالت اب سو بیان ہو دیشی کہ اگر اللہ پلا رکھے قربانی پیش کو دے. یادا کہ دا دو مسئلی الگ خوری دیشی کہ جہاد ہوشی او سلورو میں ایسا آیت نمبر 254 ناخر پوری کہی کہ بیان دے انفاق کی سبیل اللہ یعنی مالی قربانی پیش کو دا اللہ پلا رکھے. بیاور ایسا دری بابونوں کی تقسیم وا او داود آولی ایسی آیت نمبر 21 کی وا عنوان دو عبدو ربکم سر ربایت شو. دوی میں سے دا آیت نمبر 101 میں شروع شوی او مجمون دے دوی میں سے آیت نمبر 97 99 میں شروع شوی دے. دوی میں سے کس بات دے رسالت کی او رسالت ثابت ہے پر دفع در نہ اعتراضوں میں، یعنی دو مخالفینوں دو مشرکانوں اگر نہ اعتراضات پر رسالت داری جواب نہ کئی او اس بات پہ کئی در رسالت جگہ بعض اوقات خبر پر دلائل ثابت ہو لیشی کل عقلی کل نقلی کل واقعی کل مسئلہ پر قسم بانے ثابت ہے، لیکن بعض اوقات دا اعتراضوں اگر جواب قول سرا اس بات دا مسئلے کئی دلتا. اول اعتراض آیت نمبر 97 کیوں کہ رقم جو ہے دبی میسی مضمون شور شو ہے کہ من تعلق نہ منو کہ تد اللہ کے نمبر میں طالبا قبل فرشتے وہ راوڑے وے دی جبریل نہ علاوہ من بت من لے وے جب جبریل ہمیشہ پشرا اگر نے فر بھی تو جو رولی تاری جواب کہ دی جبریل سرا دے دشمنی دا ہو جانا دا دا وہی مال بڑی فرشتے ہم راوڑے ہوئے نو بتا شدہ اعتراض کو فصل کی وجہ جبریل سے نہ دشمنی دے دا، بلکہ اصل وجہ ساز جو ہے قرآن سے دشمنی ساز جو قرآن کا تھا کہ مال قرآن راوڑے ساز جو دشمنی دو قرآن سے رہے ان دارین کی تاثر کو قرآن اعتراض کوئی تا تب ہوئی دا اعتراض کی پتا کی تا تب ہوئی رہتا فصل ہے خستا استاز کھنے دا استاز بے بڑ سوکے کنا من برا جواب قرآن دشمنی قرآن دوی میں اعتراض 102 کی ذکر تھی تو چته پیغمبر نه کته پیغمبر ته به سليمان عليه السلام څه پېښ کوله موږ کته نه مړ زکه پیغمبر نو اوس کار نه کړو دې په جادو کړو دا وی جواب وماګه پر سليمان ورته نه شي اته نه کړو جادو دا کوفته ولا شيطانانو هغه نه کړو تاته به یې جو اعتراض سمګرو تاته به تاسو سره حساب مزګري کړو مطلب د قران د مزګري دفاع کې دغه څنګه نبی عليه السلام د سليمان عليه السلام څخه وي کړی مطلب د مزګري دفاع کې دا نه چې ته مو سره شروع شاله پرسه نه ته به توای زمانه قران مرګري دې زمانه کې مرګري دې هغه کې څه کوښښ نشته نو بستاسو کې تاسو تاسو هغه غلط کړی تاسو ځاتي قران والا بده ښکاري درې می تراد اونډه آیت نمبر 102 کې کته جادو د کفر وای حالانکه دا حدود پر شور اوړ نموزه کتا نه مې دا هی جواب چې فرشتو بالکل نه نه اوړ او که فرشتو الفاظ د جادو پودنی نو د هغه د پاره د فرق کومه د جادو د موجودی کې دارنګي د کرامت په مس کې چې جادو کرامت او معجزه کې فرق نشي معجزه کرامت دار او الهی شید دی مندب دانا دی طرفی او جادو دا خود دی نظر دو بی کوشی تا تا بوی جرا تا دمون نمانی تا بیزون نمانی دا خود دارنگی پرانکی درود نمانی جنگی نمانی دا خود کتا بو نکی دی بی کوشی نشتا با اجولا دوام دی چی بی دا نشتا دی اجوی کتابونو کی دی نوی کتابونو کی نکری دیدی شا غالیم نکری در پانا در رد اگر با یو خبر کرنو تبا دا اگر با خبر پوششوی نی اگر برد کری او کاغو بطور دا اثبات دیگری رد بینی کرنی نوی دا علیم خبر از دلیل کنرے قرآن و سنت نا خلاف خبر دا نکار چا کری کوشی اگر خبر دلیل نده بیا څلورمه اعتراض 104 کې کته تم د خپل فازو نه مده کې مونږ ته کار نه مونږ دا دی جواب یا ای او الذین امنوا لا تقولوا راعنا اغه الفاظ مو اړ چې پای کې کوئی دی به د وی دی دغه راعنا کې درې معنی غلط وی چې پای کې پیغمبر به دې وی کې دا د رشن کوئی دی راته ایو معنا به کې کوه مې دی وی نه الله دې نمبر او چې کوئی هغه الفاظ مو نه چې پای کې به دې ویلو د شه بوی تر راځي دا ته کوئی ته مونږ یا محمد ته مونږ کې ویا محمد ا ګمې لوګه څه چللې نو ته وایې ته په دې خیال وایې چې پیغمبر حاضر ناظر دې موجود دې راځي نو کیده د شه ته نه روانې او په دې خیال وایې چې مینه وې ما کوئی نو بیا په دې دا الله دې دې پیغمبر ته یا محمد سره سردار کې صحابه کې دی نو استاد علی رضی الله تعالی عنہ دا پیغمبر علیہ السلام سره دې زمې تراس پنس خمانه آیت نمبر 103 کې تخبر خپل دین کې مشترد حیران او پریشانی نه یو خبر او کې سبب بل خبر کې نه نه په دې خبر عمل او کې سبب چې موږ په دې هغه پرې دی او په دې بل خبر عمل دا دې جواب دې یو دې کې نسخه ورنو د الله حکمونو نو د الله حکم دی خوشي او بهرحال الله د بدل چې مخلوق د پاره کوم شي دا پاره کې خیر دی او کوم وخت پورې دی خوشي نو ورنو پورې چې کوم حکم هاي کې زمو خیر در هغه وخت خوشي هاي کې زمو سہولت ورنو چې کوم حکم را دی نو وای حالانکه ثواب یې هم عمر دی لیکن نور په کې ریاض پیدا شو اسانتیا پیدا شو ثواب ما شانتی تا ته وای چې له تو اوس پر دې خیراتونه کول دا ولې دوی می درې می سم خیرې کولې اوسو نو به اذن بری کو او چې مونږ نه کې دې جواب چې وای ما کول په دې چا چې دا ثواب دی کوئی چې غلط دی کوئی چې دا دې نه خلاف کول چې نو کوم چې یو دې وړي چې په کله دا غلط دا دې بولاړي نسخه نه ورنه فرقم اعتراض 116 کی ابتدا نہ نائبان نہ منی مذہب تھا نہ مرزا کی پیز جواب نہ سبحان اللہ پاک دے نائبان نہ کوئی دین بلہو ما بھی سماوات ہو رہا اسماؤں نظم کے برابر سے دال لگ دی مجتبی نائبان دی نہ نائب ہو پکی بیسی درې جواب کول لرو خالد نور الله تعالی دې چې دا الله نائب دې او به عزیز دې چلورم جواب بدی او سماوا کېول ناشنا پیدا کو کې راشمونو زمو کړ چې اسمونو زمو کړ الله جوړو دا نو کې نائب تعالی دې چې نو کې نائب دې نیولې او شتا دې شو او بيدن جواب و اذا قضى امر فانما يقول له كن فيكون اذا کار په کوم باندې کې د ارادي د یو کار ارادو کې داغه کار وشي ودراګه نه تصاحب شي اته و مې اعتراض 118 کې کته د الله پیغمبر موږ ته الله ونی داغه جواب چې د دنیا د بادشاہ قانون دال نه چې کله یو حکم جاری کړي او دا صدا څنګه چې دا چا خوشي نه دي او دا چا پور دا ورډه وي چې ما دا حکم ما جاری کړو مې بل دا یو حکم جاری کې پټو نه دی جاری شي دا نو بادشاہ الله کول بادشاہ نو بادشاہ دی نو نه ما هغه مخ کې راځي کړی دی د پیغمبر مخ کې پیغمبر باندې د راځي کړو شه نو اوس به ولې کوي الله پیغمبر راولېګ او شي نو کوم وی چا ومنه داغه فائدہ ده بده چا ومنه داغه نقصان ده الله دا سینې کوي چې فردن فردن چا دوی بیا دې ومو د اتمه تر اثر مند واقع د ابراهيم عليه السلام د پاره د ترغیب د بشری کی مسله بیان کی او د پاره د تجی چې خپل بابا دغه چا رسل مسله او بہادری سره بیان کړل ته دې دی आवाज یې بہت وګړه دې واقع کی درې خبرې دي یو بیت الله بنیه ته توحید فنی متو شکونه آیت نمبر 125 سے 200 چې بیت الله خو هغه د توحید بنیاد دی خو توحید باندې تاسو به کې شر کوله دویما خبر آیت نمبر 39 کې چې آخري پیغمبر دا خو د هغه دعا وا د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ته دغه انکار څنګه وکړ او دریم خبر آیت نمبر 132 کې چې دا توحید مسله دا خو اتفاقی او د پیغمبرانو هر یو پیغمبر دا مسله بیان کړ او خصوصا ابراهیم علیه السلام اے د مکی مشرکانو خصوصا ابراهیم علیه السلام دا مسله دا بیان کړ اولاد ته بیوسیت کړل او اے یهودو تاسو نیکو یعقوب علیه السلام هغه په دې وصیت کړل پر اولاد کوئی پسند دا سو شیکیا چورو پر شیکیا دمو پر بی آئی آئی نمبر 133 کی یو سن دی دی سن کی زجر ور کرے ہو دلا یا تاسو دا کم بابا پتری کروانی تاسو بابا کو چمڑی دا بچو نے وعدو آغستا کہ تاسو بزمان آباد دچا عبادت کوئی نوی دیو مستا دا جتروا عبادت کو سا دا مشران دا جتروا این دا اللہ کوشي ورته نو ځا په دې کار واچې وي د چې بیا د جوړکړي دی او دا لګي او زه رو نور لا او عيسى ابن الله تلک امه قد خلت په دې کې اوس هرته په وسایل شرکیه باندې وسایل د وسیلې جماله هرته په وسایل شرکیه کته وي وا به زبر بل په عمل ځان خلاص کوم نه نه مشرکان اوسل دا کې دی چې د بل عمل باندې کله د بابا په عمل خلاصې کوم یعنی زیو نه یک بنده و شلونی سي کوجی کله دا د الله نه یک بنده دی او دا په ذریعہ باندې سوال کوي دا الله نه کوجی نو په آیت کې رد کوي په شایل چې کیه باندې او ترتیب ورکړي نیک عمل تا عمل صالح تا یعنی خپل عمل بګه خپل عمل بخلاصيږي او نیک عمل خپل نیک عمل بخلاصيږي د بابا په عمل نشي خلاصي دی ګوره د بابا دی پیغمبر ولی نه کاغه ابراهيم عليه السلام دی کاغه يعقوب عليه السلام دی خپل دی د بابا په عمل نشي خلاصي دی ښا بلکې بخلاصيږي په خپل عمل باندې نو ترغیب ور کوي عمل صالح دا نیک عمل تودار گرد کے بوشای دی شد کیا وہ سیلو نخلاصی گی تیتوی چی رضا بدا بر لمنو نیسا مدا بدا نخلاص کم تلکا امتن تلکا کی اشارہ دے مخ کی جدی پیغمبران و نیکان و خلق کو ٹولگی تے اشارہ کے تلکا امتن دائیو ٹولگیو دے پیغمبران و نیکان و خلق کو فد خرد یقیناً تیر شا فداخل سرا تیر شا یعنی دا یو ټولګیو د نیکانو خلکو د پیغمبرانو تیر شا تلک امت قد خرد تلک امت دا یو ټولګیو د پیغمبرانو د نیکانو خلکو قد خرد فداخل سرا تیر شا لها ما کسبت دی ټولګی لا دی ما غا بدد آغا کسبت چی دیو کرد یعنی دی د نیکانو خلقو دی پیغمبرانو دی ټولګی لا بدل دا هغه چې سی وکړ یعنی هغه ته بدل خپل عمل بدل ملاوی لها ما کسبت دی ټولګی له دی ما بدل دا کسب چې دی وکړ ولکم ما کسبتو او تاسو دا بدل دا هغه کسب تم چې تاسو وکړ یعنی تا چې سو وکړ تا ته وساد عمل بدل ملاوی ٹھیک ہے او دارنگی اغیل بعد دا اخبر عمل بدل رکی گی دانا چطر ایسے بعد اغیل با عمل خلاصے گم دا اغیل عمل زان لدے استاد زان لدے وَلَا تُسْأَلُونَ عُمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَا تُسْأَلُونَ ابراہیم علیہ السلام اخبر بابا نیش اخلاص ہو لے اخبر بلار آزر اوشی دنیا کے دیر سوڑنو لکل لیکن باخرت کی نیش اخلاص ہو لے دارنگی نوح علیہ السلام خپل زوی نشی اخلاص ہو رہے خپل خضا لوت علیہ السلام خپل خضا نشی اخلاص ہو رہے نبی علیہ السلام خپل تن نشی بچ کو رہے کوئیش ابو لہب و دارنگی نور تکم دا شرک باقی دا باندیم لگی مگریا ساتا دا غیزان نعمل لے غیب و پخپل عمل غیت دا غیب ادھا ملاوی یوتا تدا خپل عمل باندی بخلاص ہی ولا تسالون عما كانوا يعملون او تاسو نه د پوس نشی کېره عما د هغه باندې کې کار یې عمل چې او هغه عمل کوم کې دنیا پیغمبرانو چې څه کړی تا نه د هغه د پوس نشتا او د هغه نه ستاد عمل د پوس نشتا هر یو با کل رسل ازی قران کې کل نفس بما کسبت رهینا هر یو نفس با بما کسبت کسب چې کړیو رہینا گانا بھئی یعنی ہر یو بخبر عمل کی گانای یعنی بخبر عمل کی بنی ولی شوی این اگر اما دا اخبر عمل کی تپوس کی گی جتا دا کڑیو دا دے ولی نو کڑی اوشی دبن عمل تپوس نش کردے وَلَا تُسْأَلُونَ او تاسو نبا تپوس نشکرے عمّا دا عبارکی کار بھی عملو چو اغی عمل کون کی یعنی دیتے غمبرانو جسا کول تاسو نداوی تپوس نش کردے تاسو نه بس تاسو عمل ته پوښتنه وقالو او وای دی کونو هدن ای دا يهودو نشارا وقالو وای دی کونو هدن شيوديان او نشارا یا نصرانيان او د تقسیم به خان دا نه غره چې شي يهوديان یا نصرانيان نه نه اصل کې دا جمله ځان ځان غلا يهوديان وای کونو هود جمله اصل کې غره دسی دی وقالوا كونوا هودا تهتدوا او كونوا نصارى تهتدوا جمله دا سي راسه او قران اختصار کوي خبر را لندي ني تکرار نه کوي وقالوا ويلي كونوا شي يهودا يوم يهوديان يهوديان بوي يهوديان شي تاسو په پسا بلال شي او نصارى يا شي نصرانيان تهتدوا دار بومي هدايت حاصل کوي کوئی شي یهودیت بخپل وخت کې د هدایت یو دینو یو ذریعہ وا عیسائیت بخپل وخت کې لیکن چې پیغمبر علیه السلام راغی یهودیت منسوخ شو عیسائیت منسوخ شو خوش وقالوا ویلی کونو هدن چه یهودیان او نصارا یا نصرانیان تهددو لار بومومی یهودیانو بخ زان تباہ کروی نصارا و بزان تباہ کروی لیکن مخیطی چو کنرکا آیت نمبر 111 و آم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم دار جاءت تمر 113 کی وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وش هي غير قربان میں فتوی تولے وقالوا ورد يكونوا هودا شيء او نصارى او يا نصرانيا يا شيء نصرانيا تهددوا لا بومي ہدایت باسل کی قلوا ورطا تیرم برا بل نر بند اضراب دے نا نا نا نا ہدایت نہ پہ یہودیت کے دے اور نہ پہ نصرانیت کے کوئی اولاو تبی نمبر بل نہ نہ بلکہ بدل ہدایت ہو جملہ داسرا اولاو تبی نمبر نہ نہ داسنا نہ نہ بلکہ ہدایت جنہیں ملت ابراہیم و طریقت ابراہیم علیہ السلام کے لئے حنیفہ جی جی بیان کو حنیفہ جی بیان کو کہ وہ شرک بیان کو کہ وہ توحید عورت کو کہ وہ شرک حنیف سے تو حنیف ہوئی یوسف پہ ہوسٹل اور دبل رانی والی کوئی شے بعض خلق مانا کہ وہ حنیف وہی شوق لڑوں کیوں دعوت اللہ شوق لڑوں کیوں غالباً جسے مانا کہ مولی ابراہیم علیہ وہ رہا ساتھی پیغمبران پیدائشی پیغمبران بھی یہ اور کہ اگر رسالت ڈیوٹی تو ملا اسی وہ بیان شروع کی ورنہ پیغمبر پیدائشی پیغمبری نبی کی صفت چکم راضی تھے پیغمبر نبی نبی صفت پیغمبر پیدائشی بھی کدے نمور خید کی او را گئے او بیا دنیا ترا گئے کدے پال بے ارواح کی اوی اروح نے چکم دے کی پراتی دی چکم بے دنیا ترا جی مجھے دا صفت نبی آغا وقت نہ دسر لگے گلے کدے دنیا ترا گلے ملا گلے مجھے پیغمبر بھی ار وقت دی ہاں رسول آغا وقت کسی چکل بیان شروع کوشی دا مانا شوق لرن نوالی دا دینا مخ کی دا یہ مطلب سا یہ دا کو دا عام انسان پا بارا کی یہ سڑے ہوئے جو ٹھیک تھا حق تا شوق ساتل توحید تا لیکن دا پیغمبر پا بارا کی غدا کو پیدائشی معاہد بھی پیغمبر بھی ننا حریف مانا بیان کون کے لئے توحید عورت کون کے لئے شر متحنف آگا سبی توئی غالباً چدا شبی مستلا پاسی او کجی بریخے او دارنگی مستولا دی غالباً متحنیف لفظ رازی اشعارو کے سر نو حنیف مانا لگا یوسف بیوی اگر شر پری غسر او بیان دتو ہی مطلب دارے حنیف سکوتا ہوئی اولا ورد بیغمبرا بلکہ ننا بلکہ ہدایت یعنی پر یہودیت یا نصرانیت کی ہدایت نشتا ننا بلکہ ہدایت پر طریقہ دے ابراہیم علیہ السلام کے رئے حنیفاً چے بیان کون کے دے توحید و عورت کون کے دے شرک وما کانا میر مشرکین او نو ابراہیم علیہ السلام میر مشرکین دے مشرکان ہونا زدد آغی رد کرنے بے دوستو برای شروع تلہ نام کی پلا تا قوم تا مشرکان ہوئی دو ذرا او او ذرا تا گمراہان ہوئی سوچ دوئی نو یعنی دا عمر دا غد حقانیت دن لے چگا شرک نکو زکا التا براشی انشاءاللہ من بوزات التا ہوکو زکا بازی زکا اگا بازی خبر دا سکری دی ابراہیم علیہ السلام چی خلق دا گینا غلط برفا بواخلی کنا چی پا قوم ما دیرت کے پا قرآن دا آیتون یا ساتھ ایخا وما کانا من المشرکین او نو دے دا من المشرکین دا مشرکانو نا یعنی ابراہیم علیہ السلام ذکر دا غی باندے دا رد کرے دے نو کچھ دے دا غی مر کرے دے نو دو پر رد والے کو قولو آمننا باللہ اس ترغیب برکے سے یقی دیتا کتا سوائے یہودیت کی ادایت نصرانیت کی دانا قولو آمننا باللہ وایا من ایمان راوڑے پار لا باندے کتو ہے یہودیت و نصرانیت راش سے یقی دا دانا اس بپت اور لگی چستا دا عقیدشتا اکنا کوشی وائے ورطا قولو وائے ورطا قولو جمع نخان دا قل قولو وائے مانا دا سیرا قولو وائے مطلب اللہ حکم کے مطلب چور دا سی وائے آمنا باللہ منگی ماں راوڑے دے پار لا باندے وما او باغ کی دا کنزی رکھے لینا چرا دے گرشے ویدے منگتا وما انزی را ہیلی قرآن وما او ایمان راوڑے منگ باغ کی تا انزی رکھے لینا چرا دے گرشے ویدے منگتا وما او باغ کتابونو انزل الى ابراہیم کہ ایگریشو ابراہیم علیہ السلام تھا و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام تھا و اسحاق علیہ السلام تھا و یعقوب او یعقوب علیہ السلام تھا و الاسباط او اولاد د یعقوب علیه السلام ته اسباب د سبب جمع ده سبب وی اولاد ته اوشي اسباب جمع ده ا اني مراد د یعقوب علیه السلام اولاد و ما او با کتاب او با کتابونو اوجه موسی جو بشو موسی علیه السلام ته او عیسی او عیسی علیه السلام ته و ما او با کتابونو اوجه نبیون جو بشو پیغمبرانو ته مېره بین طرفه درځ د دنیا دسی وایا دا روز په پته ونه کې یهودی کتره یهودیت کې ہدایت ته نصرانیت کې ہدایت ته او نصرانی استاد عقیده دا استاد عقیده به چې ته زه په الله زما ایمان دې سید ته راو دا خبره کوته مني ته وی چې را زما په تورات ایمان دې عیسائی وې زما په انجیل ایمان دې لیکن داغه نه علاوه کوئی شي تو قران نہ منی قران باندې ایمان نشتا مدد ته خدا دې چې امرنا بالله و ما انزل الینا قران هم پکې ده نشا په قران ایمان نشتا نشتا ایمان کو کرا نه شکر نو ته کو دروځې شي په دې خبره کې منګا دا خبره کو الحمدلله چې زمون په پیغمبر علیه السلام هم ایمان ده او قران هم ایمان ده او انجیل هم زمون ایمان شتا و تورات هم زمون ایمان شتا کو موسی علیہ السلام زمون ایمان شتا کو عیسی علیہ السلام شتا کو نور ټول پیغمبران زمون ایمان دي کوجو آمنت بالله و ملائکتی و کتبی و رسلی ټول زمون ایمان دي نو عیسائی او یهودی ته په خپل خبره کې درو یعنی الحمدلله مونږه په دې کې رښتینی دي کوجو قولوا آمنا بالله و ایمان ایمان اور ایمان پر الله باندې او باغ کتاب چې هغه غریشو دې موږ ته باغ کتابونو چې هغه غریشو ابراهيم عليه السلام دوی اسماعيل عليه السلام دوی اسحاق عليه السلام ته يعقوب عليه السلام ته ولا اسباق اولاد يعقوب عليه السلام ته ما اوتیا او هغه کتاب او ایمان او ایمان اور ایمان پر الله کتابونو چې غریشو موسی عليه السلام دوی اسحاق عليه السلام ته و ما او باغ کتابونو او دې نبی یو نه میرا بین چې غریشو پیغمبران ته طرف حضرت دینه لا نفلقو فرقنکو منگا بیتن راول منگا بین احدین فمین دیوتن کمین ہوں دیدی پیغمبرانونا لا نفلقو بیتن راول منگا فرقنکو منگا بین احدین فمین دیوتن کمین ہوں دیدی پیغمبرانونا تا دی ایمان سرا تغلی خبر ہے پڑی را سجیوی کرن آمنا باللہ آمن نا سره ټول داله کیدري هیته دې اقرار وکا چې ما په الله ایمان دې په کتابونو ټول ایمان دې په پیغمبرانو ایمان دې او دا اقرار وکړ چې ایمان ملاده چې لا نفرد کو بین احد منهم چې مون فرق نکو په مين دې یو تن کې دې پیغمبرانو باندې نو يهودي ته خو فرق کې ترې چې موسی عليه السلام منم تورات منم بل منم نو فرق دې وکړ عیسائی تداوی چر از عیسیٰ علیہ السلام منم انجیل منم بلن منم نو فرق دیو کن اور ہم دیل آمن دا فرق نکو مونٹول منو خو لیکن عمل چکو نو دی پیغمبر علیہ السلام بشریت باندی کو کوئی شوی زکا آگا نو منسوخ شوی دی آگا نو منسوخ شوی دی دی پیغمبر علیہ السلام او دی قرآن در آف دوستان اول دی آیت کی چلا کم فرق نکول دی دا پسر کی دی دا پا تعظیم کی دی او کپا اتباع کی دو خبری دی بس دلتا مویو کنا چه من فرق نکو پا مین دی یوتن کی دی پیغمبرانونا نا دا فرق نکول دا پا تعظیم کی دی او کپا اتباع کی ویا ساتی آسان جواب دے دی چه دا فرق چکم دے چه دا نکول دی دا پا تعظیم کی دی خان پا اتباع کی فرق دے ما وضاعتو کو اتباع کی فرق دے چه من صرف دے پیغمبر علیہ السلام پا شریعت باندے عمل کو فرق ہوئی کم طریقے چه من دے پیغمبر قرآن کی وی رشیوی پیغمبر من تکو دے سنت دو چکم دے پیغمبر طریقی دی خوشو او غنور طریقی چې مخکې کمیری د پیغمبران او هغه منسوخ شوي دي د دې د راتګ سره نو اتباع کې مونږ فرق کوو په مخه ځکه چې غنور منسوخ شوي دي او مونږ باندې اتباع لازم ده د پیغمبر علیه السلام او د قران او د رنګي د پیغمبر د سنت نو د دین علاوه تعظیم چې کوم دی عزت نو دا موږ د ټولو پیغمبرانو کو د کتابونو کو چې کوم مخ دي چې او د رنګي د ټولو پیغمبرانو کو یو دا نه کوي عیسای انداز نه کوي وښي موږ د ټولو تعظیم کو او دا نه موږ د ټولو کتابونو کو د رنګي د پیغمبرانو ټولو تعظیم کو یو شانتي تر ټولو عزت کو څنګه د پیغمبر علی سلام عزت کو تعظیم کو تر څنګه د نور پیغمبرانو د نور کتابونو څه نو هغه فرق نه کول چې کوم دی دا خدا په تعظیم کې نه په اتباع کې خامخا فرق نه ځکه هغه نور دین منسوخ شوی دی هغه طریقې او چې څوک مسلمان یو قران وایي ځکه مسلمان وایي داود ایمان کوي او مسلمان ځانته وایي نو دا یو خو بخا مخا منی کنه چې قران منی نو دا خو منی کنه دا الفاظ دا قران کله مون فرق نه کوو په مین دی او تن کې دې پیغمبرانو نه اوس نو مسلمان نه ته پوښتنه کدا چې شو د پیغمبر علی سلام میلاد کوي د پیدایش خوشالي اوس یو نیاز روبا د شهر روان دی پوښي دا څوک چې د پیغمبر د پیدایش خوشالي مناوي نو دې نه ته پوښتنه تدات اتبان کې او کنه تعظیمه نه کې دا دوه خبرې نو په کیسه نشته چې د پیغمبر د پیدایش خوشالي مناوي میلاد مناوي نو دا اتبان کې او کنه تعظیمه نه کې نو کې اتبان کې نو اتبا کې بیا د پیغمبر طریقه کې چې او دا پیغمبر کړي نو ښایي کړه پیغمبر دا طریقه کړي ځکه سنوي کال جون د پیغمبر دیو باسه چې کوم قران د وه نه مخ کړي د دې کال جون د پیغمبر علی سلام چې کوم د قران د وه وخت دی د دې کال په دې تو کاه چې پیغمبر چت یو ځل د عمل کړي کړي نه دا رنګي د صحابه و جون کې تقریبا د نبی علی سلام د وفات نه بعد سل کال صحابه جون دي 110 هجری پوری پریسر کال جن صحابو کی یو خایا یو صحابی دا عمل کڑی نو کتوے چی اتبانی کون نو اتبان کی بات پیغمبر طریقہ سے چاو دا پیغمبر کڑے صحابو خایا کاغی کڑی تابینو کسو کو خایا چاغی کڑی زکتا زمانہ دا خیر و قرون دا خیر و قرون قدنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم دا بهترین زمانہ دا پیغمبر علیہ السلام دا صحابہ و دا تابعین و دا تبع تابعین دے دور کیوں خواہ کچا کڑی او قدر تعظیمہ نکو ما پیغمبر دا تعظیم دا وجینا لکا لوی شان والا دے نو تعظیم بیا دا ٹولو پیغمبرانو لکا قرآن و اعلان و فرق بین احد منو دا دا ایمان نشانی دا چې موږ با یو کیو فرق نکو په تعظیم کې په عزت کې په تعظیم بیا د ټولو پیغمبرانو یو شان دي اتباع صرف د پیغمبر دی کې شرط نشته د نبی علیه السلام لیکن تعظیم د ټولو یو شان دي ټول پیغمبران دي الله تعظیم د ټولو یو شان دي وکړو چې یو پیغمبر میلاد کې داغه د پیدایش خوشالي مناوي د دې نور بیا ولې نه مناوي د کوم ټول قران کې اقرار کوي دی چې الله مون فرق نه کوي په تعظیم او جی خو په دې ځان د طریقې وی په دین کې د پیسو جمع کولو درا مونډولو یو لارې جوړ کړې ده او جی ریا ساده یې د ربی د صلوات او سلام د پیدایش چې کوم اورز دا اول پای کې د میاشت په اختلاف دی څوک محرم یادې څوک سفر یادې څوک بل ویلور یادې د دې ټول ډیر علماء دا راي دا چې دین پر ویلور کې بیان پر ویلور کې بیا وایي د اورز په اختلاف دی چې په کوم تاریخ باندې وایي د دې ورځ معلومه را چې نبی اسلام د پیر کورس پیدا دی 571 عیسوی د چکم جنوري فروری دا کلندر دی د دې په حساب باندې 571 عیسوی دا کوشش او بدل کار باندې کله چې دا تاریخ دان حساب لګی مورخین نغری پدغه کال باندې د پیر روز په 2 تاریخ باندې پړم پړم به چې کمپیر راغلو ربی الاول کې دوی پیر په 9 تاریخ راځي او درې په 16 راځي نو د پیر روز په سر راځي نه 12 تاریخ ها د 12 تاریخ د ربی السلام د وفات چې کوم تاریخ ته ربی الاول دی معنی د ټولو علماء اتفاق تقریبا 99% چرا نبی علیہ السلام پا دی بار نبیل باندی وفاد دی نو سوچ خبر ادا زخ سیدہ یو ٹیم لگا من دارو منو کہ نبی علیہ السلام پا دی ورز مانی پیدا ہون دی بار نبیل باندی خو لیکن ببار نبیل وفاد ہون دی اس پیو زیک کی اللہ دینا قیدہ سی خو لیکن پیو پور کی پیو وقت کی خادیم دا او باو پور کی مڑی ہوشی حسب اکی خادیم اکی گنا دمونی انتظام بکی ایسا سوچ خبالا سب بکی غم بکی که خادی بکی معلوم خبر ہے غم بکی نو تد پیغمبر در غم در وفات قرد مانی تد پیدایش خوشحالی منائے مطلب دارے چیتے تد پیغمبر کو وفات باندے خوشحالی بلد پیغمبر در پیدایش خوشحالی دا سی یورس خوندہ کنا اگر انگریزان اکار دے بی فادرز بے وہی بی مدرز بے ہو خبر ختم یہ ورد بھی بس مور اپلار آگے چکم آگا دنگل کی پی خیر اوڑ لہوز چکم بھی دی اوڑ لہی جوان والا بس کار کی اوزل ورچی ہے بی فادرز بے ہو مدرز بے ہو بس خبر ختم بیا کار دوسر بیا پر تنر لگی نگر مور اپلار قدرشتا ہو نو لوزی نیتا پوس پی نو دې ما غي صاحب په کار کې یو ورځ پیغمبر د پیدایښت خوشالي وکي او بیا ټول کار د پیغمبر د طریقو نه خلاف شرکیات بلال مداسن مسلمانی نه داسن د ایمان دې چې د پیغمبر د پیدایښت خوشالي یو ورځ مناوي نه بای هر ورځ هر لمحه د پیغمبر د پیدایښت خوشالي مناو کا کی پیغمبر علیہ السلام اللہ رو لے گا قرآن اللہ رو لے گا دانا چمو مسلمانانیو کلیمہ وایو عقیدہ سہیدہ کوئی شئی ورنہ اللہ بدا سی کرو چلی یہودیانو دیسائنو پکور کی بے پیدا کرو باغا ماہور کی بے پیدا کرو دی اندوانو دی سکانو اللہ تا صدرہ ہمانو خدا اللہ پا مونی احسانو پر مزید شکر اوباسا هر وقت دی هر لمحه شکر بدی اوباسا چه اللہ پیغمبر را نگر یا قرآن را نگر کوئی هر وقت دی خوشحالی مناو دی دی دا خونه چیو از خوشحالی و بیتکار اوچن دی پیغمبر تبی کون خلاف پا لا نفر بکو بینا حدی منو فرق نکو منگا بمین دیوتن که منو دی پیغمبرانونا یعنی بتازیم کی فرق نکو خان اتباع کی فرق دی وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ امونگو خواد دی اللہ دغار کی خودن کی وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ باندی برای اکر خراخی او اکپلو پرامنی کیو ایک جولی کی وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ امونگو خواد دی اللہ دغار کی خودن کی تلک امت قد خلد دائی اٹھول گیو دی پیغمبرانو دی نیکانو خلقو قد خلد پتا کی سر دیش لہا ما کسبت دی دور گیلا دا بردتا کسبت چی دی اکڑ دی چی دی کڑی ولکم ما کسبتم او تاسو را بردتا غلا کسبتم چی تاسو اکڑ ولا تسألون عما کانو یعملون او تاسو نبا تبوس شکرے دا غبارا کی کانو یعملون چو اگی عمل کون کی وقال او وائی دی خودو حودن شیعو دیان او نصارا یاشی نسلانیان تا تدو را بومی ہدایت باسر کئی قلوات پیغمبر نہ بلکہ ہدایت ملت ابراہیم و طریقہ ابراہیم علیہ السلام کے لئے حنیفہ چو بیان کو کے دوہی دورت کو کے رد کو کے شرک وما کان من المشرکین او نو ابراہیم علیہ السلام دو مشرکانو نا قلو او آئے آمنا باللہ من ایمان روڑے پالا باندی وما پاک کتاب انزل الینا پھر آلے گلے شوئے لے منگتا وما پاک کتاب انزل الہ ابراہیم تیاری گریشو ابراہیم علیہ السلام تو اسماعیل و اسماعیل علیہ السلام تا و اسحاق و اسحاق علیہ السلام تو یعقوب و یعقوب علیہ السلام تو اسباق او اولاد یعقوب علیہ السلام تا و ما او پاک کتاب و نبوت یا موسیٰ چو گریشو موسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام تا و ما او پاک کتاب و نبوت یا نبی یون امی ربی جور پریشیو پیغمبران در طرف درم دبینا لا نفرق بین احد منهم من فرق نکو بمین دیو تنکی من هم دبی پیغمبران دو سر دا جبنو سر تو دیگری دا جزت موش میں دا بہتری فرق نکو منگا بمین دیو تنکی من هم دبی پیغمبران یعنی فتازیم کی دو سر دیگری نمانا بوازی حجی چی بیا دپت ہے دیر دیکھے مراد اگر فرق نہ کوئی پتا عظیم کی نہیں اتباع کے فرق شہا پتا بلا رہے کے فرق نہ کوئی امین منگا امین دیوتن کے لئے بے عمران نہ یہ نہیں پتا عظیم کی وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور منگیوں خواہ دی اللہ تغاڑ کی خودن کی